na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska armia gotowa do obchodów Święta Wojska Polskiego. Ustawa o związkach partnerskich coraz bliżej, porozumienie zapowiada szef ludowców. Adelita faworytką tegorocznej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaski. Wojsko szykuje się na swoje święto. Za nami próba generalna defilady z okazji 15 sierpnia. W dniu obchodów Święta Wojska Polskiego musimy pamiętać o wszystkich naszych żołnierzach, nie tylko tych, którzy wezmą udział w defiladzie, powiedział generał Wiesław Kukuła tuż po zakończeniu próby generalnej. Proszę, aby Państwo mieli z tyłu głowy, podziwiając nasze wyposażenie, nasze wyszkolenie tutaj na defiladzie czy na Helu, że również w tym samym czasie 7 tysięcy żołnierzy chroni bezpośrednio naszych granic lądowych i morskich. Oprócz tego mamy 10 kontyngentów wojskowych, gdzie ponad 1200 żołnierzy również tego dnia będzie pełnić służbę. Podczas defilady na niebie będzie można zobaczyć 50 samolotów. Ulicami stolicy przejedzie 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu polskiej armii. W samym wydarzeniu weźmie udział ponad 4000 żołnierzy. Porozumienie w sprawie związków partnerskich coraz bliżej, poinformował prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier stwierdził, że w tej sprawie rozmawiał z liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym. Chcemy wspólnie pokazać, że jesteśmy w stanie się dogadać, nawet w sprawach trudnych dla obu stron, gdzie to porozumienie nie leży tak łatwo na stole, ale do tego porozumienia dojdzie. O szczegółach powiemy, jak wszystkie kwestie, które chcemy uzgodnić, będą uzgodnione. Projekt ustawy o związkach partnerskich przewiduje m.in. ochronę majątkową i wspólne rozliczenia finansowe. Awantura na miesięcznicę smoleńskiej. Na placu marszałka Piłsudskiego w Warszawie prezes PiS tradycyjnie złożył kwiaty. Na miejscu obecna była też grupa przeciwników Jarosława Kaczyńskiego, która w czasie przemówienia próbowała zagłuszyć jego słowa głośnymi okrzykami kłamca. Prezes PiS nazwał ich śmieciami. Oburzona zachowaniem polityka jest posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Tego typu słowa nigdy nie powinny się pojawiać w przestrzeni publicznej. Pan prezes Kaczyński nie ma prawa do tego, żeby mówić, że jedni Polacy mu się podobają, inni Polacy mu się nie podobają, bo wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy mamy prawo do szacunku. Uważam też, że nie powinniśmy jakby podbijać tego typu rzeczy. Widać, że panu prezesowi po prostu nerwy puszczają. Zdaniem Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta osoby, które przychodzą zakłócać obchody miesięcznicy, robią to prowokacyjnie. Co tam zobaczyłem, mnie absolutnie zmroziło. Zachowanie tych ludzi atakujących prezesa Kaczyńskiego i ludzi, którzy przyszli po prostu pokłonić się przed pomnikiem i uszanować śmierć, tragiczną śmierć wielu ludzi, w tym prezydenta Rzeczypospolitej i małżonki, jest absolutnym skandalem. To, co tam się dzieje, dla każdego kulturalnego człowieka, w ogóle człowieka cywilizowanego, jest nie do zaakceptowania. Wyzwiska, rzucanie jakimiś przedmiotami. Jarosław Kaczyński mówił, że jego brat zginął, bo ośmielił się postawić tamę rozwojowi rosyjskiego imperializmu. Fatalny stan dróg i torów w Niemczech. Ministerstwo Transportu ujawniło, że w przypadku autostrad dotyczy to co piątego kilometra. Podróżujący z Polski do Niemiec pociągiem do Berlina nie dojeżdżają. Jazda po torach kończy się we Frankfurcie nad Odrą, skąd na ostatnie 100 kilometrów do stolicy Niemiec. Kolej podstawia autobusy, bo trasa jest remontowana. Naprawy wymaga ponad 10 tysięcy kilometrów torów w Niemczech. Święto koni w Janowie Podlaskim ma dziś kulminacyjny dzień, czyli aukcja Pride of Poland. 14 wytypowanych na licytację klaczy pochodzi z państwowych stadnin z Janowa Podlaskiego, Michałowa i Białki. Jedna z hodowli prywatnej. Faworytką w tym roku jest Adelita, 11-letnia klacz właśnie z Janowa. Jak mówi Weronika Sosnowska, to kwintesencja elegancji, ale nie tylko. jako klaczka roczna wygrała Czempionat Europy w Weronie. Natomiast w zeszłym roku prezentowaliśmy ją na pokazach w Tarnowie, w Janowie Podlaskim, w Pradze i w Lier. Na wszystkich tych pokazach zdobyła miejsca medalowe i najwyższą notę pokazu, więc jest bardzo dobrze zapamiętana przez wszystkich miłośników koni arabskich. Klaczka jest generalnie kwintesencją polskiej myśli hodowlanej, bo jest nie tylko piękna, ale też dzielna. Jako trzylatka biegała na torze, startowała 4 razy, z czego 3 razy finiszowała jako pierwsza, w tym w nagrodzie Sasanki. W ubiegłym roku najwięcej, 145 tysięcy euro, zapłacono za Ziggy Zane z Michałowa. Klimat. W większości kraju oddychamy dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Miejscami jest tylko ono umiarkowane. Najlepiej oddycha się na południowym zachodzie Polski. Aktualnie ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. I bez ograniczenia możemy korzystać z prądu do godziny 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. W pierwszej kolejności przenosimy się do Wieliczki. Tam trwa ostatni etap Tour de Pologne. Zmagania kolarzy od początku wyścigu śledzi z bliska Dariusz Urbanowicz. Darku, mówimy dziś o jeździe indywidualnej na czas. Walka o zwycięstwo w całej imprezie ma się rozstrzygnąć podobno pomiędzy pierwszą dwójką w klasyfikacji generalnej. Potwierdzasz? Oj, ale po kibicowsku liczymy oczywiście na startującego po raz ostatni w Tour de Pologne Rafała Majkę. Pamiętajmy o siodowej kraksie, której skutki wciąż Zgret odczuwa. Jest 6 w klasyfikacji generalnej, traci 24 sekundy do lidera po 6 etapach Wiktora Langelottiego z Monaco. Nie wiadomo, jak on jeździ na czas. Na pewno nie jest tak mocny jak faworyzowany tutaj Brandon McNulty, Matteo Sobrero, czy były wicemistrz świata w jeździe na czas Stefan King. Warto wspomnieć, że kiedy Majka sięgał po zwycięstwo w Tour de Pologne, wygrał właśnie dzięki świetnej jeździe na czas, więc nie odbieramy mu szans, lecz eksperci odbierają mu je dość radykalnie. Kto wygra? Dowiemy się około 16:30. Zgret to oczywiście pseudonim Rafała Majki. Dziękuję, Darku. Dużo więcej o Tour de Pologne po 17 w trzeciej stronie medalu. Wtedy rozwiniemy też bolesny wątek absencji Jeremiego Sochana w Eurobaskecie. Zawodnik San Antonio Spurs i koszykarskiej reprezentacji Polski opuści zgrupowanie reprezentacji i wróci za ocean leczyć kontuzję łydki. Nie tylko kibice koszykówki domyślają się, jak duże to osłabienie naszej kadry. Teraz piłka. Przed nami 2 dzisiejsze mecze w PKO Ekstraklasie. O 17:30 początek spotkania Jagiellonii Białystok z Krakowią Kraków. Mówi szlifujący język polski nowy trener Pasów, Słoweniec Luka Elsner. Zmierzymy się z drużyną grając w Europie, która gra stylem opanowanym i kreatywnym. Damy jednak z siebie wszystko i postawimy się Jagiellonii, wykorzystując naszą intensywność, dyscyplinę oraz szybkość, aby zdobyć punkty. Z kartki te opinie odczytał Luka Elsner. Po meczu Jagi z Krakowią o 20:15 Legia w Warszawie zagra z GKS-em Katowice. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Marcelina Szkudlarczyk, Zuzanna Królikiewicz, Anna Solarska i Zuzanna Czaja zdobyły w czwórce podwójnej złoty medal wiosiarskich mistrzostw świata juniorów w Trokach na Litwie. Nasze dziewczyny wyprzedziły Czeszki i Brytyjki. Brawo! Zagrzmi dziś głównie na północy wschodzie oraz południowym wschodzie kraju. Burze możliwe z gradem, temperatura od 19 do nawet 32 stopni. W nocy temperatura minimalna od 10 do 14, na wybrzeżu do 17. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Haier z oddzielnymi obiegami powietrza. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 15. Rezydencja. Nadal jesteśmy tutaj, nigdzie nie uciekłyśmy, jakby co. Irena Santor jest z nami dzisiaj. Do czwartej będziemy. Tak jest. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizują Olga Szućko i Katarzyna First-Wojtkowska, w roli wydawczyni dzisiaj Gosia Jakubowska. Trochę wspomniałyśmy w tamtej godzinie o płycie, której premiera jeszcze przed nami tak naprawdę. Ale na tej płycie piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej. No właśnie, ten drugi tekst, o którym jeszcze dzisiaj chcemy trochę więcej powiedzieć. Mieć 18 lat. Możemy? Mieć 18 lat. Marzenie? Nie. Ja już nie chcę wracać do żadnych 18 lat. Ja bym tylko chciała, żeby moja przyszłość jeszcze trwała. Ale powiedzmy sobie, posłuchajmy, co Agnieszka Osiecka napisała o 18 roku życia. Mieć 18 lat i kilkadziesiąt dni to widzieć stary świat, jak wielki plac do gry. Och, jak to trudno, trudno to mieć te chude 18 lat i ruszać w świat trudny tak, mieć na zbyt wiele rąk i parę chudych nóg, przeciskać się przez tłok, przewracać się ob próg. Ach, jak to trudno, trudno ja. A przy drogach ku, A jednak pięknie, pięknie było mieć 18 lat. No piękne czasy, ale można mieć wiecznie 18 lat. Jak tak patrzę na panią, to myślę, że to się sprawdza. Wiecznie nie. Nie, nie. Do przodu, jeszcze dużo lat. Mieć 18 lat, piosenka, jak już wspomniałyśmy, z tekstem Agnieszki Osieckiej, ale muzyka, no właśnie, Ptaszyn, Jan Ptaszyn Wróblewski. I to jest dla mnie odkrycie Ameryki. Ja o tym nie wiedziałam. Mm-hmm. Nie pamiętałam. Przepraszam. Jak wyglądała w ogóle ta wasza współpraca? Czy często zdarzało się pani spotykać z Ptaszynem? Czy to jakoś tak działało? Ach, nie. Wirtualnie, nie. Że tak powiem. Dostawałam piosenki do nagrania i często nie kontaktowałam się z kompozytorami tak jak dzisiaj. Chodzimy do siebie na kawki, poznajemy się, lubimy się, musimy się zaprzyjaźnić. To tak nie było. Myśmy dostawali materiał do nagrania. Mhm. No jeżeli materiał był wspaniały, no to się oczywiście nagrywało. Ptaszyn Wróblewski, z tego co wiem, przychodził, aranżował piosenki, nie tylko swoje, do studia, nagrywał z zespołem. Ja przychodziłam na to nagranie, żeby się wkomponować w aranżację, dopełnić się jakoś. Po czym Ptaszyn Wróblewski szedł do domu, ja szłam do domu i spotykaliśmy się przy następnej, ewentualnej dalej okazji. To tak nie było, a szkoda. Bardzo żałuję, szkoda. Ja tylko słuchałam, namiętnie słuchałam Ptaszyna Wróblewskiego, jego audycji w radiu, kiedy on mówił i uczył nas jazzu. Mhm. Kultowe trzy kwadranse jazzu. Tak. No tak. Efekty tej współpracy, nie współpracy, bo trochę jednak odległej, będzie można usłyszeć niebawem na płycie, która się jesienią ukaże, Zakochana w śnie. Czekamy niecierpliwie, bo właśnie Mieć 18 lat, ta piosenka, która za nami i Nasze białe noce na tym albumie się pojawią. A ja chcę jeszcze wypytać panią o współpracę z innymi znakomitymi kompozytorami, bo wiem, że ważną postacią w pani życiu był Jerzy Wasowski. Och tak, to mój mistrz, nadmistrze, ale bardzo byłam onieśmielona, tak jak wobec innych kompozytorów też. Tak jak mówiłam, myśmy się niestety towarzysko nie spotykali z sobą, żeby współpracować z sobą. Ale w stosunku do Jerzego Wasowskiego to miałam specjalne uczucia, ponieważ on napisał Walca Ambera. Ten walc został nagrodzony, bardzo, bardzo, bardzo uhonorowany na festiwalu i żyje do dzisiejszego dnia. Ale w końcu, kiedy już po latach jakoś się ośmieliłam i zadzwoniłam do pana Jerzego, prosiłam go, żeby napisał mi całą płytę. Takie mam marzenie. Taka byłam odważna przez ten telefon, bo tak prywatnie to bym pewnie tego nie powiedziała. Ale pan Jerzy się zgodził. Nawet serdecznie się zgodził. I prosił tylko, żeby teksty napisał Zbigniew Stawecki. Aż się zdziwiłam, bo do tej pory jeszcze nie słyszałam piosenki w takim zestawie. Ale ja pracowałam ze Zbigniewem Staweckim też bardzo, bardzo często i bardzo go lubiłam. I śpiewać, i w życiu prywatnym. Jego znałam prywatnie, tak. Więc pan Jerzy już napisał 4 piosenki, ja się do tego przygotowywałam. Nagrałam te 4 piosenki już jako taką forpocztę na płytę. Wybuchł stan wojenny. Pan Jerzy powiedział, dalej pisać nie będę. Koniec. To był jego protest. Prosiłam, namawiałam. Nie, nic. Ale 4 piosenki zostały i jedną z nich jest Wycinanka. Moja Wycinanka. Piosenka, do której ja myślałam, że Boże mój, ten pan Jerzy to pisze mi takie piosenki tylko dla dzieci właściwie. A jak się okazuje, jak Piotr Zubek zaśpiewał tę piosenkę na nowo, to okazuje się, że to jest zupełnie inna piosenka. I to jest takie odkrycie Ameryki, jakie było przy okazji Co z tobą mała. Więc każdy materiał może być zaśpiewany bardzo różnie. I o to chodzi właśnie, że to są materiały do interpretacji. Więc między innymi ta wycinanka, nie wiem, czy pani teraz zechce to nagrać? No ja myślę, potem? Że tak i możemy posłuchać tej wersji w pani wykonaniu, ale Piotra Zupka wykonanie również ze sobą mamy, ale może najpierw Irena Santor. Jaki będziesz jeszcze, nie wiem, chcesz, to nad tym się zastanów. Jak maskotkę zrobię ciebie według moich własnych planów. Nie za duży, nie za mały, żebyś zmieścił się w kieszeni, żeby mi dziewczyny ciebie nie zabrały, żebyś nigdy się nie zmienił. Pomaluję kredką, żebyś mi wyglądał złoto i niebiesko. Modre koraliki zamiast oczu wlepię, serce dam z guzika, niechże się nie trzepie. Niechże się nie trzepie. Dziewczyny, byleby z dystansem, będę mieć dla siebie taką wycinankę, taką wycinankę, taką wycinankę. Same będziesz mieć zalety równy siedmiu świata cudom, aż nauczysz się niestety różnych uczuć danych ludziom. Zdrada krzyknie czarnym głosem, gniew uderzy ci do głowy, wtedy cię podpalę zwykłym papierosem i wyciągnę arkusz nowy. Wytnę cię z papieru całkiem znów na nowo, z odmienionym sercem, z odmienioną głową. Potem cię nauczę, jak to serce boli, kiedy mu dokuczyć nie po jego woli, nie po jego woli. Będę cię uczyła słów, co kiedyś żyły, wiara i nadzieja i to trzecie miłość. Rzucę w twoje oczy barwy całej ziemi, aż się wycinanka właśnie w ciebie zmieni. Moja wycinanka, moja wycinanka. A teraz Piotr Zubek, ta sama piosenka, ale zupełnie inna. Jaka będziesz jeszcze, nie wiem, chcesz, to nad tym się zastanów. Jak maskotkę zrobię ciebie według moich własnych planów. Nie za dużą, nie za małą, byś zmieściła się w kieszeni, żeby inni chłopcy ciebie nie zabrali, żebyś się nie chciała zmienić. Wytnę cię z papieru, pomaluję kredką, byś mi wyglądała złoto i niebiesko. Modre koraliki zamiast oczu wlepię, Serce dam z guzika, niechże się nie trzepie, niechże się nie trzepie. Wytnę cię z papieru jak najwyższej klasy, by cię uwielbiały tuzy oraz masy. Nawet tamci chłopcy, byleby z dystansem, będę mieć dla siebie taką wycinankę, taką wycinankę. Same będziesz mieć zalety równe siedmiu świata cudom, aż nauczysz się niestety różnych uczuć danych ludziom. Zdrada krzyknie czarnym głosem, gniew uderzy ci do głowy, wtedy cię podpalę zwykłym papierosem i wyciągnę arkusz nowy. Wytnę cię z papieru całkiem znów na nowo, z odmienionym sercem, z odmienioną głową. Potem cię nauczę, jak to serce boli, kiedy mu dokuczyć nie po jego woli, nie po jego woli. Będę ciebie uczył słów, co kiedyś żyły. Wiara i nadzieja, i to trzecie, miłość. Rzucę w twoje oczy barwy całej ziemi, aż się wycinanka właśnie w ciebie zmieni. Moja wycinanka. Moja wycinanka. Ta sama piosenka, ale w dwóch zupełnie różnych wykonaniach. No. I to już jest zawsze inna piosenka. No tak, tak, to no prawda. Tak. Rozczulająca melodia, muszę to powiedzieć. Ja w ogóle nie znałam tej piosenki, więc cieszę się, że mogłam dzisiaj poznać i usłyszeć i tak się pozachwycać trochę właśnie nad tymi kompozytorskimi umiejętnościami Wasowskiego. No dobrze. Tak pisał w każdym stylu. On, gdyby naprawdę go poprosić, żeby napisał piosenkę ludową, taką, która by brzmiała prawdziwie i nikt nie powiedziałby, że to jest napisane współcześnie, to byłaby ta piosenka. To był geniusz. Przed chwilą słuchaliśmy w wykonaniu Piotra Zupka, chłopak, który chyba te płyty nagrał, jak miał ile? 18 lat. Piosenkę, płytę z piosenkami Wasowskiego. To też jest niesamowite. Fantastycznie było tego posłuchać. Dziękuję raz jeszcze. I ja teraz bym przeszła do wątku warszawskiego, bo jest dużo piosenek w pani repertuarze z Warszawą w roli głównej. I tak się zastanawiam, dlaczego ta Warszawa właściwie? A ja poznałam Warszawę, proszę pani, w roku 51. To 1900. Oczywiście. Tak. Nie, bo to zawsze mówią, o, że ja tak już wszystko pamiętam i że taka prehistoria. Ale poznałam Warszawę, wysiadłam na dworcu głównym, bo ja pochodzę z prowincji, tak? I zobaczyłam, że nie mam Warszawy, nie ma miasta. Gdzieś wyszłam w jakieś gruzy, w jakieś hałdy takich, no gruzów. Zanim doszłam do tej kolejki, która mnie zawiozła w końcu do Karolina, do Mazowsza, to właśnie doznałam jakiegoś szoku. Ja nawet widziałam w kronikach filmowych już Warszawę pokazywano, że gruz, ale to jest wszystko nic. Trzeba zobaczyć coś naprawdę, dotknąć czegoś. I wtedy to się staje przeżyciem i ja to przeżycie noszę do dzisiejszego dnia. Uważam, że Warszawa jest biedna, okaleczona, wszystko jej się w tej chwili należy, powinno się ją chołubić, dbać i tak dalej, i tak dalej. Ale dlatego może jak odeszłam z Mazowsza, to nawet może nie postanowiłam śpiewać piosenki o Warszawie, ale tyle ich było napisanych już o Warszawie i takie były piękne, że mnie po prostu porwały. Porwały mnie, więc ja z miłości i do Warszawy, ale z tego piękna, jakie one są piękne i kto tych piosenek o Warszawie i dla Warszawy nie pisał, tyle nagrałam. Jest cała płyta, nawet mam w dłoniach, Warszawa, ja i ty, Irena Santor. No to może piosenka, która jest zaproszeniem na kawę. Chodź na kawę Warszawą. Ach, to jest ostatnia piosenka, którą napisał Romuald Lipko i to właśnie o Warszawie. O Warszawie. Chodziło to dobrze, ale co mam napisać o Warszawie? I Jacek Cygan wpadł na pomysł, bardzo prosty. Wszystko już jest w Warszawie, jest, żyje, jest piękniejsza, coraz więcej radości z niej. Wobec tego chodź na kawę, Warszawo. Kocham to miasto na dobre i złe, stale uparcie pod wiatr. Tak jak wędrowiec, co z mroku i mgieł nagle do światła się wdarł. Słowa za duże, wystarczy tu być, musnąć podeszwą obróg, dotknąć kamieni, by poczuć jak drżą, wsłuchać się w miasta puls. Chodź na kawę, Warszawo, siądziemy tylko we dwie, popatrzymy nad kawą, jak pięknie zmieniasz się w mych oczach, Warszawo. Znajdziesz, co w nich jest od lat, bezskromne. Dzięki ci, bez słów. Jaka ty jesteś, masz ulic swych twarz, budzisz się chłodna jak lód. Wilcza i dzika i ciemna jak łza, patrzę i czuję mój ból. Lecz jak kobieta, co zmienną wciąż jest, stajesz się dobra, gdy chcesz. Prosta i piękna, miodowa po brzeg, jasna jak z jasny dźwięk. Chodź na kawę, Warszawo, siądziemy tylko we dwie, popatrzymy nad kawą, jak pięknie zmieniasz się w mych oczach. Warszawo, znajdziesz, co w nich jest od lat, me skromne. Dzięki ci, bez słów. Chodź na kawę, Warszawo, siądziemy tylko we dwie, popatrzymy nad kawą. Yeah. się w mych oczach, Warszawo. Znajdziesz, co w nich jest od lat, me skromne. Dzięki ci, bez słów. Warszawo, dzięki ci bez słów. No właśnie, dzisiaj już nikt nie pisze o Warszawie. Czemu? Nie, no jeszcze powstają piosenki warszawskie. Od czasu do czasu. No malutko, malutko. No może rzeczywiście racja. Wszystko już Warszawa ma. Ale chciałam państwu przypomnieć piosenkę, którą napisał Jerzy Wasowski o Warszawie. Na krzywym kole. Taki nosi tytuł. Jest to przy okazji, polecam moim młodym kolegom, wprawka do śpiewania. To tak właśnie jakby się śpiewało solfeż. Na krzywym kole mróz czy skwar, na krzywym kole mnóstwo par. Tu i Starówce, i Wiśle w dole, szafa grywała do re mi fa sole. Że na krzywym kole nie ma dnia, żeby nie biły serca dwa. Grała nie raz, nie dwa razy, nie sto, la sol fa mi re do. Aż na kolumnie tam król nasz wiekowy od tego grania miał zawroty głowy. By serca uchronić, widzisz, nie starczy korony na stronie, ni miecza, ani tarczy. Czy na krzywym kole mróz czy spar, bądź ze mną miły jedną z par. Kamienne schodki ku Wiśle w dole, tutaj śpiewano do re mi fa sole. Że na krzywym kole nie ma dnia, żeby nie biły serca dwa. Gdyby to były dwa nasze ho-ho, la sol fa mi re do. Na kole na krzywym chłopak z dziewczyną, to on ten jedyny, mają jedyną. Czas leci, spójrz jak ucieka, a ja od stuleci cierpliwszy wciąż czekam. Już bądź ze mną miły w mróz czy spar, bądź ze mną miły jedyną z par. Czas nam do siebie już iść w niewolę, na krzywym kole do re mi fa sole. Walczyko, co wie, że nie ma dnia, żeby nie biły serca dwa. Twoje i moje nie raz i nie sto, la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do. Rozumiem, że ta gama na końcu to jest właśnie ta wprawka, żeby się przygotować do śpiewania odpowiednio. Tak, no ale także dykcyjna wprawka też niezła. No tak, czyli piosenka polecana dla młodych, którzy chcą dla adeptów, dla adeptów. I na rozśpiewkę też. Tak, I na rozśpiewanie, właśnie o to chodzi. Tak, tak. Ja myślę, że wielu się brało za pani piosenki w pani wykonaniu, wielu młodych twórców. Jakiś czas temu powstała taka piękna płyta jak Wawa, Brodki, którą otwiera utwór Spotkanie z Warszawą. To jest pani kompozycja. Wiedziała pani wcześniej, że ta piosenka w jej wykonaniu powstanie? To znaczy, to jest Boba Dżaniana kompozycja, ale... No ja tak, pani ją śpiewała. Tak, ja no ją tak, śpiewałam. Oczywiście. Ja ją śpiewałam właśnie wtedy, kiedy Boba Dżanian przyjechał do Warszawy. I lubię tę piosenkę, bo ona ma swoją poetykę muzyczną, właśnie taką, właśnie Baba Dżanianowską. Właśnie. Tak, tak, tak. A Brodka śpiewają bardzo, bardzo, bardzo pięknie, inaczej trochę niż ja. I szczególnie zwracam uwagę na to, że Brodka pięknie ją zakończyła, lirycznie, a ja... Myślałam, że ach, Warszawo, tak dynamicznie. Puenta moja jest taka dynamiczna, a Brodka bardzo ładnie ją wyciszyła legato. Dziękuję, kochana moja. Pani Miko, dziękuję. Tak jest lepiej. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Zakończenie nieco inne niż to w pani wykonaniu. Właśnie, łagodne, łagodne. Ale proszę pani, ja wrócę jeszcze teraz do Jerzego Wasuskiego. No bardzo proszę. Napisał, lubimy piosenki Jerzego Wasuskiego. Zawdzięczam mu piosenkę pod tytułem Z każdym dniem do ciebie dalej. Bardzo lubię tę piosenkę, lubiłam ją śpiewać. Przez wyrazista z bardzo znakomitym tekstem Perkuna. Proszę posłuchać. Z każdym dniem do ciebie dalej, z każdym dniem i nocą. Na cóż teraz mi korale i zwierciadło po co? Nic po fiołkach i gerberach, nic po dniach, co będą. Gdy już tobie miły teraz nie do twarzy ze mną. Byś mnie kochał, oprócz tego byś mnie kochał. O, czemu dom jest taki mały? Gdzie się skryć w nim, gdzie się zgubić? Sama z sobą przez dzień cały. Czemu dom jest taki duży? Jakże kiedyś mi zapomnieć, że już serca nie masz do mnie. znowu na to nie ma ani niebo, ani ziemia, ani niebo, ani ziemia. Że sposobu na to nie ma ani niebo, ani ziemia, ani niebo, ani do ciebie dalej, dalej wciąż do ludzi. Cóż mi teraz po kabale, co mi szczęście wróży? Cóż mi teraz po tym świecie, cóż dać może w zamian? Cóż po wiośnie, cóż po lecie, jeśli mam być sama? Błądzę pustym domem i żal taki i tęsknota, bo uczynić wszystko mogę, oprócz tego byś mnie kochał, oprócz tego byś mnie mały, gdzie się skryć w nim, gdzie się zgubić sama z sobą przez dzień cały? Czemu dom jest taki duży? Jakże kiedyś mi zapomnieć, że już serca nie ma w domie, że sposobu na to nie ma niebo, ani ziemia, ani niebo, ani ziemia. Że sposobu na to nie ma ani niebo, ani ziemia, ani niebo, ani ziemia. Kilka słów o skomplikowanych relacjach damsko-męskich. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, no, prawda? Właśnie, właśnie, właśnie. Różnie bywa. No tak, zdarza się. Muzyka Jerzy Wasowski, tekst Błażej Perkun, no i wykonanie Irena Santor. Nasza dzisiejsza gościni, właściwie pani gospodarz dzisiejszej audycji, tak naprawdę. Ja tak pomyślałam, że skoro już mamy ten wątek relacji damsko-męskich, to teraz taka trochę bardziej frywolna piosenka może nam się pojawić. Bardzo proszę. Żeby lekko zmienić temat. Nie mów mi sentymentalnych słów. Wojciech Piętowski. O, przypomnę sobie chętnie. Nie mów mi sentymentalnych słów, banalnych słów, ogranych słów. Wczoraj było kocham, dzisiaj znów, więc raczej to inaczej mów. Nasza miłość nie chce takich słów, nijakich słów, wytartych słów. Jej cały blask nie w słowach przecież jest, lecz w nas. Zamiast mówić kocham, w oczy spójrz, uśmiechnij się i przytul się. Gdy cię jutro spotkam, w oczy spójrz, uśmiechnij się, pocałuj mnie. Lecz zrób to tak, by wszystko oczywiste stało się, by mówiło mi spojrzenie twe, że ty naprawdę kochasz mnie. Nie mów mi sentymentalnych słów, uśmiechnij się, pocałuj mnie, lecz zrób to tak, by wszystko oczywiste stało się, by mówiło mi spojrzenie twe, że ty naprawdę kochasz mnie. No bardzo figlarna, taka zalotna jest ta piosenka. Pani ma naturę flirciary? Tak się zastanawiam. Nie do końca. Nie. Ja jestem raczej poważna. Czyli taki jednorazowy piosenkowy wybryk po prostu w przypadku tej kompozycji. Nie mów mi sentymentalnych słów, to za nami. To ja teraz proponuję, żeby nam się pojawiła piosenka związana trochę z tym, co się niebawem wydarzy, czyli z Nocą Perseidów, bo będą gwiazdy spadać z nieba niebawem, więc może spojrzymy na Wielki Wóz. O, proszę, proszę, proszę. Już w gnieździe swym zasnął ptak, już przywiał sny ciepły wiatr. Płatki zamyka się kwiat nadchodzącej nocy znak. Świat w zimnym płomieniu lamp i tylko wiatr, nocny tramp śpiewa tak, śpiewa tak. La la la la la la la la la la la la la la. Będzie noc, dzisiaj znowu piół po szczęście przez noc Wielki Wóz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Poprzez noc, poprzez gwiezdny kurz, aż tam, gdzie się rodzi cień, gdzie mgła kryje nowy dzień, zawiezie nas znów Wielki Wóz. O tym co dzień szum rzeki, brzozowy cień szepcze nam klonowy liść, że jak wczoraj będzie dziś. Wie o tym na polu mak, a w chmurze zgubiony ptak śpiewa tak, śpiewa tak. Tam, gdzie się rodzi cień, gdzie mgła kryje nowy dzień, zawiezie nas znów Wielki Wóz. Do szczęścia niełatwo iść, przed szczęściem trudno się skryć. Wczoraj bzuł kiście, a dziś już babiego lata nić. Lecz takim przecież jak my, takim co pragną jak nikt, śpiewa tak każdy świt. La la la la la la la la la la la la la la la. Będzie noc, dzisiaj znowu wiózł po szczęście przez noc Wielki Wóz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Poprzez noc, poprzez gwiezdny kurz, aż tam, gdzie się rodzi cień, gdzie mgła kryje nowy dzień,